Я ведаю, што вакол дрэнь, але ж я нічога не змяню. Таму застаецца толькі горка пасмяяцца. Але налётніка і Саламею аптэкар паглядаў з расчуленымі слязьмі. «Бутрым, дзіцятка, ты жывы! Ай-ай-ой, і ты, дарагая моя! Господь заступіўся няйначай! Прабач, прабач, старога баязліўца, я не змог за цябе толкам заступіцца! Хто я такі? Прыкрыкнулі ў мяне... Язык прыліп да зубоў. Ай, а на цябе, бедная дзяўчынка, абрынуліся такія сілы, што я думаў, усё, не пабачу болей твайго анёльскага блічча. Божа вялікі, Божа ўсемагутны, заступіўся. Аптэкар доўга абдымаўся з Саламеяй і Бутрымам. Потым хітра пасміхнуўся. Як я рады, што вы разам. Нарэшце ты, Бутрым, уцяміў, што найчысцейшае золата не ў тыгле, побач у чароўным вобліку Саламеі Рэніч. Яна, пані лёднік, важка прамовіў Бутрым. І Лейба ледзь не расплакаўся, прыгаворуючы, які шчаслівы быў бы ягоны сябр Іван Рэніч, каб толькі мог дажыць да гэтай хвілі. Потым акінуў позіркам даволі сціплай уборы былых вучняў і асцярожна ўдакладніў. «Ты сказаў, Бутрым, яна пані? Гэта значыць, ты надта высока ўзляцеў, хлопчык?» «Паветраны змей на вяровачцы таксама ўзлятае высока, дзядзька Лейба», – стрымана адказаў Бутрым. І аптэкар перавёў разумны позірк на вокны, за якімі на тле бляклай зімовай раніцы цямнела высокая постаць Германа Ватмана, а дзесьці яшчэ і хаваліся жаўнеры Багінскага. І Вырвіч падумаў, што аптэкар увогуле разумее куды больш, чым паказвае. І наконт Пранціша – так само, якога доктар прадставіў як высакароднага пана Вырвіча, што меў ласку прытуліць былога алхіміка ў цяжкую часіну. «Значыць, твае прыгоды не скончыліся, Бутрым», – за суджэннем прамовіў аптэкар і ад засмучэння нават смешна тузануў сябе за сівыя з рэшткамі рудога колеру пасмы, што звісалі з-пад чорнай шапачкі. «Я спадзяваўся, што ты ўзяўся за розум. Калі даведаўся, што ты да Марціна Радзівіла падаўся, проста пашкадаваў, што больш ніхто не можа адцягаць цябе за валасы, каб не лез куды не трэба. Як я пачуў, што высакародны Юрат вырашыў, што габрэі валодаюць рознымі пажаданымі яму сакрэтамі, ды пачаў кабалу вывучаць, рабінаў да сябе нацягаў нароўні з алхімікамі ды рознымі махлярамі, мне страшна зрабілася. Ты ж сам мусіў бачыць, ён загадваў гатаваць нашыя стравы, пасвячаць яго ў таемствы, як ён гэта разумеў. Нашага рабі таксама па ягоным загадзе ў чарнаўчыцы вазілі. Хіба можна гуляцца ў веру? Хіба можна падмануць Бога? Хай сотні лісліўцаў табе кажуць, што ты святы і мудры, як Саламон. Тьху! А ты і такія, як ты, у гэты ж час выклікалі яму духаў, паказвалі свет мёртвых, ды завоблачныя гарады здабывалі з медзі золата, ды прарокавалі вар'яту сусветную ўладу, а пасля зноў ва ўсім звінавацілі габрэяў». лекар асуджальна патрос галавой. Бутрым сам пацярпеў, дзядзька Лейба, ціха прыгаварыла Саламея. Ледзь жывым адтуль выйшаў, ён адмовіўся ад алхіміі і ўсялякай магіі. Але наступствы сваіх учынкаў разблытваць даводзіцца доўга. І, на жаль, не толькі самому, змрочна прагаварыў лёднік. Баюся тое, што адбываецца з намі цяпер, наступствы не столькі тваіх учынкаў бутрым, як майго бацькі, скрушна ўздыхнула Саламея. А, вось яно што, раздумліва прагаварыў Лейба, зноў кінуўшы хуткі позірк за акно, потым чамусьці на Пранціша. Давайце пройдзем у пакой, пасядзім, пагамонім. Аптэкар запрашальна махнуў рукой у бок дзвярэй ва ўнутраныя пакоі дома. Лёднік затрымаўся ля паліцаў, пакратаў шклянкі, нават пагладзіў пяшчотна маленькі столік у самым куце. Так, так, бутрыме, менавіта тут ты вучыўся таўчы зёлкі, усміхнуўся Лейба. Хто б мог падумаць, што з маленькага цікаўніка вырасце сапраўдны дыпламаваны доктар. Дзядзька Лейба, бутрым кіўнуў на паліцы. А на што ты трымаеш усялякія бескарысныя рэчывы? Ну, вось настой на крылах кажаноў. Гаспадар хітра пасміхнуўся. Эх, пакуль іх замаўляюць і купляюць, буду трымаць, а чаму не? Шкоды ад такіх рэчываў няма, а карысць у выглядзе жывых грошай ёсць. Да таго ж, хлопец, ты так і не засвоіў, што хвораму дапамагае толькі тое, у што ён верыць. Няхай гэта будзе чыстая вада. Лёднік неухвальна нахмурыўся, але ўчыняць дыскусію не стаў. Пакой быў маленечкі, асвятляўся не свечкай, а алейнай лямпай, дыхаць тут было цяжка ад папяровага пылу. Усе сцены, завешаныя паліцамі з кнігамі, ад таўстенных фаліянтаў ды папірусных скруткаў. Вырвіч падазрона гледзеўся вакол, яму не даводзілася быць у гасцях у габрэяў, увогуле было дзіўна, як лёднік і Саламея вольна і паважліва выходзяцца з аптэкарам, і ён да іх са шчырай прыязнасцю. Лейба заўважыў ягоны позірк. «Няхай прабачыць ваша мосць, сціпласць майго жытла, але тут вам нішто не пагражае. Паверце, часам на мяне гэтак жа скоса паглядалі мае адзінаверцы за сяброўства з Іванам, як і на яго, ягоныя. Проста у кожным народзе ёсць свае дурні і свае мудрацы, здраднікі і героі, правадыры і дзівакі, ліхвяры, браты, іцкавічы, за якіх крычаў паўстаў, абіралі ўсіх, нягледзячы на веру. Гэтак жа, як і другія арандатары, ліцвіны, браты ваўкавыцкія, што тых жа крычаўцаў мардавалі. А мы з Іванам Рэнічам былі менавіта дзівакамі. Ён сярод свайго народу, я сярод свайго, А дзівакі, якія прагнуць ведаць куды больш, чым дазваляюць звычаі, нікому не падабаюцца, над імі смяюцца, іх баяцца. Затое яны могуць пазнаваць адно аднаго па ўсім свеце і сыходзяцца на шляху да спазнання, на якім няма розніцы нават між шляхціцам і мешчуком. Няхай прабачыць мяне вашая мосць, але розніца толькі ў глыбіні і смеласці думкі. Кожныя веды, ухваляе Господь, цвёрда прамовіў лёднік. Не ўсё, што мы спазнаем, ідзе на выратаванне душы. Ай, табе лепей ведаць, бедны Фауст, нечакана жорстка сказаў аптэкар і адкінуўся на высокую драўляную спінку крэсла. Чуў пра тое, што Іван так цябе называў. Пісалі мне з Прагі, у якія кампаніі ты хадзіў. Добра, што спыніўся. Але сюды вы прыйшлі менавіта за небяспечнымі ведамі, ці не так? Так, дзядзька Лейба. Саламея кінула пагляд на Баўтрамея, нібы хацела набрацца ад яго смеласці. Мы павінны пайсці туды, куды хадзіў бацька. Я знайшла ў ягоных рэчах вось гэты ключ. Цяжкі, пацямнелы, грубай работы ключ лёг на стол. Усмешка знікла са светлых вачэй аптэкара, ён строга падціснуў вусны, памаўчаў. А твой бацька хацеў бы, каб ты зрабіла тое, што збіраешся. Пані лёднік апусціла галаву ў кароне цёмных кос, якія па-добраму павінны былі б, як у замужняй жанчыны, хавацца пад наміткай. Але ў маладых не ставала ні часу, ні сіл пільнавацца звычаяў. Ён не хацеў бы гэтага, дзядзька Лейба, але ў мяне няма выбару. Я прысягнула, што гэта зраблю імем свайго Господа у абмен на жыцці дарагіх мне людзей. І на сваё жыццё, ці не так? Запытаўся, сцвердзіў аптэкар. Вось чаму цябе адпусцілі. Мы не дамо, каб з паннай Саламея нешта кепскае здарылася, горача запэўніў Пранціш, і нічога ганебнага не ўчынім. А што лічыць ганебным, а? І як сувымяраць ахвяру і карысць ад яе, нявесела усміхнуўся Лейба. Калі цар Давід паслаў свайго ваеначальніка Урыю на пагібель, ён кіраваўся самым высакародным пачуццём, каханнем. А ганьба, якая трымалася, ледзь адмаліўся. Але ад шлюбу Давіда з удавою Урыдзеля, якой і ўчыніў цар злачынства, нарадзіўся мудрэц Саламон, значыць, Урыя загінуў недарэмна, а? І грэх Давіда пайшоў на карысць. Вырвіча жно дрыжыкі працялі, ён зразумеў, што стары аптэкар блюзнерыць па канонах усіх рэлігій. Ці не блісне тут зараз маланка Божага гневу? Мы «Покладемся на волю Божию», — твердо промовила Саломея. «Усе ровно нас у спокою не покинуть, дядька Лейба», — тихо проговорил Бутрым. «Не дадуть, ни утячи, ни сховаться. А так есть шанец, что хоть хтости з нас выживе». Повернувся и вышел в суседний покой, щельно причинивши за собой двери. У слоику, який стоял на нижней полице меж фолиантами, у каламутной ваткости раптом заворушилося нечто и знов замерло, только у пыльным поветры растал такой гук, як бы кто кинул глубокую студню камень. «Твой батька покинул разгадку шляху до христианской святыни тут?» — не вытрымал Прантиш, звернувшись до Саломеи. Тая потиснула плячима, прошептала. «Батька доверал дядьку Лейбу. До того ж тут никто б не надумался шукать, нават езуиты». Аптекар вернулся, трымаючи у руках куферок темного древа. Прантиш чакаў пабачыць там што заўгодна, але не тое, што дастала Саламея. Клубок тонкай вяроўкі, завязанай вузельчыкамі. «Што ж, адгаворваць вас, марнаваць свой час, а яго ў мяне не так шмат засталося да сустрэчы с прабатькам Абрамам. Мала я нацярпеўся за апошнія 3 гады, дзякуючы Івану, і зноў праклятае сутарэнне мяне дастае. Каб ім Левіяфан скарыстаўся ды абрушыў добра. І калі думаеце ісці?» – змрочна прагаварыў Лейба. «Зараз жа!» – выкрыкнуў Вырвіч, паклаўшы руку на гіпацентаўра. «Вашая правда, высокородны пан, адцягваць імгненне, калі ўпадзе на цябе падвешаны на валасіне меч, працягваць свае пакуты», — паківаў галавой аптэкар. «Усё, што я магу, праводзіць вас да ўваходу, як харон». Вырвіч чакаў, што ўваход у полацкія сутарэнні акажацца дзесьці ў рамантычным святым месцы, але выявілася, што ён у пограбе полацкага аптэкара Лейбы. Аднойчы зайшоў туды пасля вясновае паводкі, калі падземныя воды прабівалі ў вільготнай зямлі свае капрызлівыя шляхі, і праваліўся. Ледзь выкараскаўся наверх. Аказалася, дзед Лейбы, які скарыстаўся з літасцівага дазволу вялікага князя сяліцца юдэем у месцах і займацца рамяством, выкапаў пограб